إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون سورة النمل کی دو دعوی وی اول دعوی دعوی چ عالم الغیب اللہ دے بل سوک پا غیب نہ پوئی گی دویم دعوی دعوی چ سلامتیا ورکا ان کی اللہ دے متصرف و اختیارات داغسر دی نجات ورکا ان کے اخلاص ان کے دا صرف و صرف اللہ دے. اول دعوی قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ اسمانون والا ازمک والا پا غیب نہ پوئی گی کہ پوئی گی نو یو اللہ پوئی گی دا دعوی وستے وا دویم دعوی او دا مخ کی وردینا زکر دا دا ملسم سپاری پا آخر کی وا وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير اما يشركون نجات ورکون کے اللہ دے نو پہر یو دعوبان دو دو واقعات تھی عالم الغیب اللہ دے پدی یو واقعات موسیٰ علیہ السلام او دویم واقعات سلیمان علیہ السلام اور داود علیہ السلام دا په حقیقت کې په طریقې د لوف نشر غیر مرتب سره دي. اول دا واقعیت راغستې او دعوه وروسته راشي. دغه سه دویمه دعوه هغه وروسته ذکر کړې دا واقعیت ولا مخکې ذکر کړې دي. په دې دوه واقعیتو کې لومبه واقعیت د موسی علیه السلام. موسی علیه السلام د خپلې امسا په حقیقت باندې پوه نه شو. دا یو. دویم موسیٰ علیہ السلام دا اللہ پیغمبر دے جلیل القدر دا بنی اسرائیل اڈے عظیم الشان پیغمبر دے تورات پہ نازل شوے دے قرآن نفس تاغیل ہوئے درجہ دا موسیٰ علیہ السلام پا انبیاء ہو کے داسے ہو چھے تقریباً درمہ درجہ دا موسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام پسی اللہ وہ ڈیر لوے شان ورکڑے ہو خدا پتہ وطن لے گی چھے مخی تپغر کی وور دے او کندا نور دے ز زما د غیر ته چې واپس به خپل وړو لراشم او خراب نشم د دین نه خبرو د دین نه خبرو چې د دین مخ کې لس کال تیر شو په ما باندې تکلیفونه او مصايب او هر قسم و ز سفر کوم واپس روانم چې زبا مصر ته ورسم په سه حالت کې به ورسم د دین نه خبر چې لار کې ومات الله نبوت راکی پیغمبري ولا را دا لومبه واقعا ده په دې مسله باندې چې قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله عالم الغيب الله دې اسمانونو والا زمکي والا کوم بیا دي او کاولیا دي او کجوند دي او کوم لدی د غیب علم الله چاته نه دی ورکړي سورته انعام کې تیر شو الله وی ما سره د غیب کونجاني دا ما مخلوق ته نه دی ورکړي نه مې پیغمبرانو ته ورکړي دي او نه مې ملائکو ته ورکړي دا قیامت علم انبیاء و تم پتنوا ملیک و تم پتنوا آسمانی مخلوقات هم داغینا نری خبر و دزمکی مخلوق هم داغینا نری خبر لہذا دا ثابت شو چی لا یعلمو اللہ وی نپویی دا اللہ فیصله دا سی چی پاگی که ترمیم نکی گی او نا دا آیاتون دا سری چی گنی سا احتمال او یا تاویل با پکیوشی دیتا محکم آیاتون ہوئی دا اللہ را توحید پا بارکی چی کم آیاتون را دی پا قرآن کی دا محکم دی او نو پا دیکی نسخ را دی سنگ نازل شوی دی و ماغ سی دی ایمان پہ فرض دے، عمل پہ فرض دے. رمبے واقعہ دے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ دی سورت کی. اس قال موسیٰ لأہلہ، یاد کا آغا وخو چوی موسیٰ علیہ السلام لأہلہ خپل اہل تا خپل کور والا تا بچی ور سرومو کور والا و سرومو او گڑی و سرومو او پا سفر روان دی موسیٰ علیہ السلام با سفر دو روزی نکو در روزی بیچر تارام کو سان لزے کی دلاری نڈڑی تا که غرب و که سم و زنگل بو د شپې به سفر کو او د شپې سفر هم سنت طریقه دا د انبیاء او سنت دی. ضرورت راغی لار رو کشوه په دغه ځای کې د بارانو م امکان و، وریځ وه، یخه هوا لګېده، د کور والله امید مو د بچي د پیدا کېدو. موسیٰ علیہ السلام چې اندازې ته وکاتو نو په ځای باندې ناستې تلی نه شي لکه تیاره ده، نو چې وی کاته غر طرف ته کوی تور طرف ته، نو هلته ورته رڼا ښکاره شوه. د هغه خپل خیال دا و چې دغه ځای به یا کلي یا به کوټۍ څه خلق به وي، ځان ته به یې اور بر کړي، نو زه به د هغې نه رڼا راوړمه، ځان ته به اور بل کړو، نو ځکه کور والی ته وایي تاسو به هم تاوده شئ لکه یخنی ده، او مونږ ته به څوک لار وخی او یا به په رڼا سره لار معلومه کړو. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دلته کور والا سره دا مشوره کوي او د دینه مخې ته نه دی خبر چې په دې غر کې څه دي. لأهله خپل بچو ته یې وی، انی آنستو نارن، یقینا ما اولیدو اور، ما معلوم کو اور، سآتیکم منها بخبر، زرده چې را به وړم تاسو ته را دی نه څه خبر. هغې به راته وو چې دا لار دې طرف ته تللې ده، لار به راته سمه کړي. او آتیکم بشهاب قبس، یا به را وړم تاسو ته یو شغلا ځلیدونکي شهاب قبس. څوک دا وایي چې شهاب او قبس یو شی دی؟ کله کله اضافت د شي خپل نفس ته راځي. مسجد الجامع، نو جامع څه شی دی؟ همدا جومات دی. او مسجد څه شی دی؟ همدا جامع دی. بشهاب قبس، او څوک وینا قبس صفت تر دی شهاب، یا به راوړم تاسو ته بشهاب یو شغلا قبس، رڼا کون کی زلیدون کی پړقیدون کی. د څه دپاره؟ لعلکم تصطلون، د دې لپاره چې تاسو په دې سره ګرم شئ تاوده شئ. مفسرینو ذکر کړي لکه مسعودی چې دا سفر موسی علیه الصلوۃ والسلام مخکم کړو پاتر ورځې کې، چې کله د مصر نه راتښتېده مدین ته راتو، دا د اتو ورځو سفر و. خپې زخمي شوي وي، خوراک ورسره څه نه و، په خپو باندې هم څه نه و، خپې بلې خپې و. نو د غونو دا پاڼې ماڼې به خوړې اگر سارو په شان، نور څه خو نه ملاوې. نو اتر وځې په دې سفر کې تېرې کړې او مدین دې کوي ته شعیب علیه السلام دې ځای ته رارسېدلې. بیا دا سوره مزلې چې کړې دي، نو دا دوره مزل نه و کړې، سفر لا ډېر پاتې و. شپه پې راله او په شپه کې دا واقعه مخې ته راله. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام د دین نه دی خبر چې مخې ته څه دي. خبر غیب کې ده، دا باب د غیب دی. د موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام شان ته وګوره، او دې پله د موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام د عجز ته وګوره. انبیا دغسې دي، کله کله د کټ ته لاندې انبیا او ته پته نه لګي چې څه دي، او چې الله خبرې نو د عرش ته پاسه نه هم خبرې. ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام باره کې سورت انعام کې تیر شوي، وکذلک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض. الله وی ما وته خودو، نو چې کله الله پیغمبر ته خودو، نو په یوه شپه کې د مکې نه روان کړو بیت المقدس ته راوستو، نو همدغه شپه دغه ځای نه روان کړو عرش معلا ته ورسو. سدرۃ المنتہا ته ورسو نو پاغي کې جنت مولیدو دوزخ مولیدو آدم علیہ السلام مولیدو تمام انبیاء سره ملاقات مو شو او هغه ته امامتی ورکړه. یعقوب علیہ السلام سلویخ کال تیری او د بچی د حال نه خبر چې بچی کم ځای کې لري په کوی کې پروت ته قافلې غستره په مصر کې په میله کې خپل میله کې او په بازار کې خرسيږي په جیل کې پروت ته وزیر خزانه دا غنه جوړ شوی دی او الله ولې قوت او طاقت او یو نعمت ورکړی دی الله ولې نبوت ورکړی دی یو لوی شان ولې ورکړی دی په ټول مصر کې دا غد وژن انقلاب راغلی دی. سلویخ کال یعقوب علیہ السلام ته پته نه لګی خو چې کله الله پوکاو نو هوا خوشبو راوړه او یعقوب علیہ السلام سپېمو مبارک وته راو رسوله او هغه خپل ناس او کسانو ته وی انی لا اجد ریح یوسف لولا ان تفندون کتا سورۃ قمن قالو به وقوف نوایه نو د خپل بچی خوشبو مال رااله نو چې کله الله پوکاو نو بیا د منټونو په حساب باندې الله پوکاو خو چې الله نه غوښتنه سلویخ کال د بچی نه خبر حالانکه کنعان او د مصر بصوره مدلو موسی علیہ السلام و تویزه زما او بس واپس را زما او تاسو له بس ور وروړم رڼا بر وروړم چانه خبر والم. فلما جاءها هر کلا چراغ موسی علیہ السلام دی اورتا هر کلا چراغ موسی علیہ السلام دی رڼا تا نو دیا आवाज وکړې شو موسی علیہ السلام تا نو دیا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جدی رانا ترانی دیکھی رانا داغنے لگا بیر لریوزی آتے بیر تکیگی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خور نزدی شدی ونی تاو جدی ونی تا وکاتو نو پا دی ونی که رانا روان شویدن اسمان ترسیدلی دا او یو طرف تا دا ونی شینوالی دی او بل طرف تا سپینوالی دی نو دا رانا پا دی کسی واکی دا او دا ونی دا تازوالی دا شینوالم سی واقع دو حیران شو چې دا څنګه ونه دا څنګه ور ما تخکارې دو دا خو ور نه دی دا خو نور دی او نور بیا دا سره چې زمکه نه والد ونه نه اسمان تر رسیدلې دی نو چې زه ونه تا ګورم نو ور خو ونه سیزی دا غیر شینوالم سی واقع کی او اسبینوالم سی واقع کی دا قزای کی نو دیا چې دې دې حیرانتیا کی پریشانې واقع نو آواز وته وکړش امبوریکا من فنار و من حولها سوره طه کې مضمون دا مضمون دی فال تعالی په بل طرز سره ذکر کړو غستاسو یادی او دلته طرز بدل کړو امبوریکا من فنار آواز وکړش موسی علی السلام ته چې خیر او برکت والدی آغسو کو امبوریکا خیر او برکت والدی من فنار آغا سوک چی پا دی اور کی دی تعبیر تی پا اور سرکی یعنی تا اور گنلیو زکا غویلیو انی آنست نارن خیر او برکت والدی آغا سوک فنار چی پا دی رنا کی دی و من حولها او آغا سوک چی چاپیر ردی ندی یو مانا دار چی من فنار برا دی موسیٰ علیہ السلام خیر او برکت والے دے آغا سوک چی پا دی رنا کے دے او آغا سوک چی ردی نچاپی ردی ملائک اگر دا اللہ وحی ردی کب مقام کی چی دا اللہ وحی نازلی گی نو آغا ملائکی او دا ملائکو پا ذریع باندے اللہ دا راکو زی کا اللہ پا خپل خبری ام کئی نو ملائک پا دا غزے کی حاضری دوی ما مانا دارا چی امبوری کمن فی النار خیر او برکت والے دے آغا ذات فنار چې پدی اور کې دی یعنی پدی رڼا کې دی هغه رڼا چې تا اور غنو یعنی مراد ته ذات ته الله الله आवाज الله کوي منادي الله دی او موسی علیہ الصلوۃ والسلام سره خبره کوي چې خیر او برکت والے دی هغه ذات چې پدی اور کې دی تا خو چې خلق به دلتا او ما ته بس وکلار سم کی زبر دې نه ځان سره سروټ کو سم او سو اور بدن سره اوسم او سوک برات لار سمکی او یو پاغي باندې لار معلومه کم خیر او برکت والے هغه ذات چې په دې اور کې دی په دې رڼا کې دی دلته هم نور دی دلته هم رڼا را خو هغه نه چې کومه ته یاد دی هغه زما د ذات رڼا را زما د صفات رڼا را ومن حولها هغه سوک چې چاپیر دی موسی علیہ السلام لمبے معنی کی من فی النار موسی علیہ السلام و من حولها ملائکہ، دویم معنی کی من فی النار پخپل ذات رب العزت دا اللہ دا نور تجلیات و رناگانی و من حولها او اغا سوک چی ردین چاپی ردی یعنی تو اللہ ویزم خیر و برکت والے مطالع درکوم و من حولها انبیاء تا چی اللہ کم نور ورکڑی دن دا اللہ نور دے دا اللہ دا وحی نور دے اللہ وحی نور دے او پا نور باندی لیکلی شوی ناقین اللہ وحی جبریل علیہ السلام تورکی او اغا نبی در رو رسی جبریل علیہ السلام ام نور دے کما وحی چی اللہ ورکڑی دا کلام دا اللہ غوم نور دے اللہ ام نور دے و من حولها آغا سوکو چی چاپیر ردین دی خیر و برکت اللہ وی تال درکو ما دارانا تال درکو ما دارانا ما سردا و سبحان اللہ او پاک دے اللہ رب العالمین رب دا مخلوقات. حدیث کر رضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ان اللہ لا ینام اللہ نو دکی گی ولا ینبغی له ان ینام او ندا غدا با ذات سردا خی چی غدی ودشی دا خوب دا نقصان یو صفت دا پا انسانانو باندی راضی دا پا پیریانو باندی راضی دا اللہ پا مخلوق کی دا پا ارچا باندی راضی دا یا غفلت تے چکل انسانو دشی نو دے اس دا زانا ندے خبرو دا حرکات مکمل ختم شو بن شو سکون را غیر دا پا بدن باندی دا پا ازاو واندامونو باندی اللہ لا ینام ولا ینبخی لہو ان ینام یرفع القسط ویخفض دا تل دا او دا تل دو طرف دی دو چابڑی دی اللہ یو چابڑی اوچتی او بلخ کتا کی یخفض القسط ویرفع یرفع الیہی اوچتولی شدی اللہ تا عمل النہار قبل اللیل دروز عمل دشبین مخی مخی وعمل اللیل قبل النہار او د شپې عمل دروازه نه مخکي مخکي حجابه النور او النار روایت کې راځي دا الله حجاب او دا الله پردا دا یو نه ده دا ځان له تفسیری مسله ده و حجاب دي دا الله او د مخلوق ترمنس نو دا الله حجاب نار دی یا نور دی نور دی یا نار دی رڼا ده او یا اور دی لو کشفه کچره دا الله کار کی لا احرق الصبحات وجهه نو او بس وزي دا الله دا نور دا الله دا مخ اغا تجليات اغا شغلي اغا زليدون كي شغلي چه دا الله دا مخ مبارك نروان دي لا احرق الصبحات وجهه ما ادركه بصر يا من تها اليه بصر اغا زي چه دا الله نظر اغی ترسی انسان نا چی دا اللہ نظر تر کمی پوری رسی نو کاغا هر سور دنیا دا و کاغا زمک دا و کاغا اسمان دے دے سر بداو سوزی لو کشفهو که اللہ دا خپل نورانیاتو نا دا خپل تجلیاتو نا یا وصلی کوکی موسیٰ علیہ السلام تاوی دے غر تلگو گورا تسوی جزا تا تا گورا ما دے غر تلگو گورا نو که دے پا خپل زیبانی تینشن فسو فترانی دیا که دی تم ماوینی ذکر دام زما د نور نه یو شغله ده نو الله یو زره غونده سړي کا هغه غر باندې وکړه نو غر ټوټي ټوټي شو موسی علیه السلام به هوش شو په ځمکه را پریوت سبحان الله رب العالمین پاک دی الله رب د مخلوقات یا موسی اے موسی انه انا الله العزیز الحکیم یقینا خبر دارا ظالم غالب او حکمتون والا ان الله العزيز عزيز چاتوي اغا ذاتو لا يرام جنابه دنیا کې تاسو ګوره سور لولي بادشاہانی خو بل بادشاہ اراده وکي وردم جردنه بادشاہي عالم جګړه شروع شي ټول دنیا نن لګیا ده کنه په دې باندې هر سړی تسلط غواړي په دنیا باندې غلبه غواړي په بل ملک باندې کاغه هر سور که مسلمانان دی او کدا نور دی بس تاغه خپل تمنا دا دے ترقی غواړي د انسان په طبیعت کې ترقی ده هغه وی چې بس د په بره روان وی روان وی روان نس په مې تور سي د اسمان تور سي دي انسان کله پر اړه کې سور دی نو کله دې په جاس کې ناشته د دو بس دے ترقی غواړي دا ترقی دې یو میساج دی او طبیعت ته په دې باندې پیدا شوی دی نو دنیا کے کا کافر دے کو مسلمان دے غدا غوڑی چھ بس ما دا ٹول دنیا را جمع کرے بادشاہی زما شوی قوت زما شوی دا ٹول زما دے حکومت دلان دے شوی نو ہر بادشاہ دا بل بادشاہ ارادہ کی او قص کی پا دے خیال چھ زپ زورا ور شوی دے پا ما کمزور شوی خو اللہ دا سی ذات تے چھ العزیز لا یرام جنابو دنیا دا ٹول بادشاہان دا ارادہ چاند کری او نہ کولی شی او نہ غسر تر رسولی شی چیز ما دا اللہ خوالا جی مقابلہ و سر حکما چیز اگر دا حکومت والم و دا بس شیدین والم و زور دا بردستی حکم نا العزیز دا سپت تا غسر خائی الحکیم او اگر حکمتون والا دا اگر اقوال و دا اگر افعال و دا اگر کارونا اگر طول حکمتون ندک دا انسان کارونا طول دا نقصانات ندک دا پیریانو کارونا طول دا نقصانات ندک انہو ان اللہ العزیز الحکیم رانا دلتا دغه رانا نه راته چې کوم غواړي ور دلتا غ ور نه راته چې کوم غواړي دا رانا د خدا بل رانا دا ان الله العزيز الحكيم والقي عصاك او غرد وا د خپل امسا فلم ما راها ارګل چې ویل د دې امسا لرا موسی عليه السلام وی غردوله نو چې وی کا تا غیتا ته تزو خوزیدا کانها جانن تاب ویگنی دا نرے مار دے واللہ مدبرن ووڑی دو موسیٰ علیہ السلام شاکا ان کے خپل امساد ہاو لسکا لغب دے بانے گڑی سرولی دا و سردا و گڑی تے پانی سندلی دی بیزو تا وما اگا امسادا موسیٰ علیہ السلام دا غید حقیقتنا لم یعلم بے حقیقت عصا خپل عصا پا حقیقت بانے پوانشو علم موسیٰ چونکہ شد در غیب بندو علم موشے کے بوت ارجمن مولانا رومی علم دا موسیٰ علیہ السلام چی غد بنی اسرائیل و جلیل القدر پیغمبر دے واللہ و توحش و روکلا لوی شان و لور کرے دے و دا غی علم پا غیبو کی بنش حضر علیہ السلام پا حال کیو گورا و دلتا و گورا دا دینا دا تخپل امسان پا حقیقت پا دا خود لرگے دے او دلتا مار شو موسیٰ علیہ السلام تک یقیناً دا پتا ویچے آو دا لرگی دے و ماغا امسادن اولی با دا غین تختی دو و دا امساد حقیقت نم لانے دے خبرو و لم یعقب او شاعت او نکاتو اکا سنگ چی او سڑی او شی نو تختی او بیا پروس تو نگوری یا موسیٰ اللہ و تووی اے موسیٰ لا تخف ما یریگا انی لا یخافو لدی المرسلون یقینن زو نیریگی دا مسرا لگلی شوی پیغمبران لا یخافو لدی المرسلون زی مخلوق تولیگم زو لخپل پیغام ورکم زو لخپل نبوت ورکم نو لا یخافو یدل لدی المرسلو زما سره لغلی دلی گلی شوی انبیاء بیا یریگی نا یو طبعی رده لکه سنگ چی موسیٰ علیہ السلام بانی دل تیراله تا پارچا بانی رازی او یو یرده و دوحیت تا سره ده پلار نیریگی پولیس والا نیریگی دا سی دنیا کی در دیر سوزونا ٹوپک نیری گی در توری نیری گی دا یرا که پچاک رازی نو دا یرا دا الوحیت تا یری پشان نرا دا الوحیت یرا ٹوپک نشتا تماشا نشتا آغا اسباب چه خلق دا غی نیری گی دا حس نشتا و منگا واوی منگا اللہ نیری گی بغیر دا دی اسبابونا اللہ تعالی مرگ را وستی شی پا تا بانی تکلیف را وستی شی پا تا بانی عذاب را وستی شی تا پڑا بانی با تکلیف را شی اڑو حرکت پونکی قدم با موانے لی انی لا یخاف لدی المرسلون اللہوی زمان سرانے یریگی لگلی شی ما چکم انبیاء لگلی دی ناغی بانی با یرا نرازی دغه یره دا کومه یره چې د پیریانو نه کیږي او د بنیانو نه کیږي او د پلانی نه کیږي او د ډینګی نه کیږي دا یره ناراضی پام بیا و باندې ها الا من دا استسلام قطع ده الا من ظلم انبیا نه یریږي بل غیرهم الخائف دا انبیا او سیوا نور مخلوق یریږي خو په دې نور مخلوق کې الا من ظلم مگر هغه څوک چې زیاتې یو کو ظلم یو کو ثم بدل حسنا بعد سوء او بیا بدل کړانی کی پس دبا دینا خپل حالت هغه بدل کړ لاول یو شان او بیا بل شان شو لاول بدو او بیا ښه شو ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم یقینا زي ما بخشش کوونکی او مهربان انبیاء او باندې دایره راځي او نو انبیاء او نه ظلم شوی دی نہ دا انبیاء و حالت بدلی گی را بدلی گی انبیاء و پا یو حال بانی پاگی بانی بدا یر این را دی بکر دا اللہ نبوت و سر دی دا اللہ پیغام و سر دی ہون دا انبیاء و علاوہ نور مخلوق تنو پاگی که ار قسم خلق تی نو چی چان زیاده و شو او دا غی نروس تو اغاو لگی دا و تو بیوست اللہ و ایمان تراو گردی دا و خکاری و کو نو فا انی غفور الرحیم اللہ وی زو بخشش کون که میرا بانی مد آغا خطایا و دا آغا گناہو نک دا آغا نس شوی دی نو زبو تا مافیو کما وادخل یدک فی جیبی کا دوی ممعجز دا وخلا او داخل که خپل لاس پا خپل ترخ کی خپل گریبان کی تخرج بیدواء رو بابا سیغی لر تکسپینا من غیر سوئین بغیر دس مرزنا بغیر دس بدینا فی تسع آیات پنہ معجزو کیلا فرعون و قومی فرعون تا و قوم ددتا تا نہ معجزی مخ کی صورت عراف کم ذکر شوی دینا مخ کی صورت بنی اسرائیل کم ذکر شوی انہم کانو قوما فاسقین یقینا دادی و قوم فاسقان دادو نخی دادو معجزی دادان سر واخلہ تمہارا طرف نہ ودا تا سر تائی دی دا بتا سر مر پدی امسا بانی مستا ڈیر کارو نے کی گی یو طرف تستا امسا و بل طرف تا دا ٹول فوج دا فرعون دری مقابلہ سگنی شکولے یو طرف تا دا فرعون ٹول مقابلے والے کا رش او بل طرف تستا دا امسا دا دو معجزی تا لما دا سی درکڑی چک سوک دا غوڑ جی پا دنیا کی بدا سی کارو نزو کما نو نیشی کولیم دا قیتا معجزہ ہوئی دا سی امسا کم سوک نشی پیدا کولی چی لرگی دی او امسا دا او کل پی ڈڑا وها او کل پز مکا بانی ٹکا وها او کل پی ونی نا پانی سندا او کل دا غی نمار جوڑی گی ویج دہا جوڑی گی فرعون تی نا پیرشو طول عملت نا پیرشو او کل دا غی ساحرانو ماران راجمک لو طولی و خوار دا سی امسا دا سی کونٹی پا دنیا کی دا بل چانو خلق دا غی پشان دا امسا راولو نا عاجز شو نو دغه سه لاس هم بل چا سره نشته چې ته څنګه لاس گریبان ته دن نه کې اور اوی باسي نو لکه د نور په شان باغه ځلیږي او پړخیږي بهر حال اس قال موسی علی اهله یاد کیا هغه وخت چې وی موسی علی السلام خپل اهل ته ان انا سنارن یقینا زوین ما اور ساعتی کوم منها بخبر زرد شراب اولم تاسو تر دینه سه خبر او آتی کوم او یا براولم تاسو تا به شهابن قبسن یو شغلا زلیدن کی لعلکم تسلون د دې لپاره چې تاسو ګرم شئ فلما جاءها هر کله چې راغې دی ور خواته موسی علیہ السلام نو دیا आवाज وکړه شه دتا ام بوری کامن فنار چې برکت والي هغه سوک چې په دې ور کې دی یعنی ته ومن حولها هغه سوک چې چاپیر دی نه دی ملائک یا برکت والے آغا ذات چی پدی اور کے دے اللہ ومن حول آغا سوک چی چاپیر ردی ندی تو وسبحان اللہ او پاک دے اللہ رب العالمین رب دا مخلوقات یا موسیٰ اے موسیٰ انہو ان اللہ العزیز الحکیم یقینا شان دا دے سا اللہ یم زور اور حکمت نوالا وَأَلْقِ عَصَاكَ او غرد ودا اخبل امسا فلما رآہا هر کله چې ویلی دا دې هم سال را ته تزو چې دا خوزی تا انها جانن گویا کې دا یو نره مار دی تب ویگنی دا یو نره مار دی والله مدبرن نو وولی دا موسیٰ علیہ السلام شا کون کے ولم یواقب او شا تے انکاتا یا موسیٰ منگا آوازو کو بیا منگا آوازو کو بیا منگا ہوئی اے موسیٰ لا تخف میری گا انی لا یخاف لدی المرسلون بے شک ادا چیم نیریگی دا ما سرا علی گلیشوی پیغمبران بلکہ نور حلق یریگی الا من ظلم مگر چاچ ظلم کو و دی سیوائیو خلقو کی ثم بدل حسنا بعد سوین او بے بدل کرنی کی پست بدینا فا انی غفور رحیم نو یقینا زیم بخشش کون کے و مہربان وادخل یدک فی جیبکا او داخل کے خپل لاس پخپل گریبان کی تخرج رو بابا سی دیل را بیدو اتک سپین من غیر سوین بغیر دس مرزنا فی تسع آیات پنه معجزو کی یعنی دا دو معجزی پاغ نه معجزو کی لا فرعون و قومه فرعون تا و قوم ددتا انهم کانو قوما فاسقین یقینا دیدا قوم فاسقان و نافرمان